बस इसीलिए मैं कहता था भाई से बात कही जाए, यह जोखिम लेने से पहले उनकी आज्ञा ले ली जाए। लेकिन तुम रंज मानती हो तो चलो दिखाए देता हूँ, राजा विराट की नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। पापी की चक के अंगों की बोटे बोटी कर डालूंगा, जो मददगार होगा उसका उसकी भी धूल उड़ा दूंगा। इतना कह कर भीम चट उठे वेग के साथ, तभी द्रौपदी ने कहा जरा ठहरिए नाथ। ताने से भरे वचन कहकर मन मेरा लज्जित है भारी, दुख ने पागल करके मुझको मत गति मेरी हर ली सारी। मैं ऐसा कभी न चाहूंगी यह जगह छोड़ना पड़े हमें, 12 वर्षों तक फिर वैसा वनवास भोगना पड़े हमें। सोचिए और कोई उपाय जिससे यह त्रास न रह पाए, टूटे ना हाथ की लाठी भी और दुष्ट सांप भी मर जाए। मेरी तो तुच्छ राय यह है जो आप उसे स्वीकार करें, छल से ले जाकर दूर कहीं गुपचुप खल का संहार करें। यों सारा नाटक हो जाए ऊपर पर्दा भी पड़ा रहे, राजा विराट के घर अपना आदर भी पूरा बना रहे। निष्कंटक यह दिन कट जाए अपना इतना ही आशय है, इस समय आपको भुजबल का देना उपयुक्त न परिचय है। भीमसेन ने मान ली पत्नी की यह राय, फिर कुछ गुप्त सलाह कर निश्चित किया उपाय। दोनों ने जब काम का बना लिया क्रम ठीक, तब महलों को द्रौपदी लौटी हो निर्भीक। कुछ समय अनंतर एक दिवस की चकने महलों में आकर पांचाली से अपने मन की फिर कही बात अवसर पाकर। बोला सरंध्री क्षमा करो गुस्से में अत्याचार हुआ, लज्जित हूँ मैं उस दिन से ही जिस दिन वह दुर्व्यवहार हुआ। मैं अहंकार में भूल गया रमणी पर जोर न चलता है, मिलता है उसका प्रेम अगर तो कोमलता से मिलता है। वैसा कठोर आचरण कभी अब मैं न तुम्हें दिखलाऊंगा, बस प्रेम भरे और प्रेम सने वचनों से तुम्हें मनाऊंगा। मैं अब भी पहले ही जैसा इच्छुक हूँ कृपा तुम्हारी का, हे देवी प्रेम कवर दे कर रख लो अब मान पुजारी का। घृणा दबा कर हृदय की नीचे कर युग नैन, मिथ्या प्रेम प्रकाश कर बोली कृष्णा बैन। हे वीर आज समझा मैंने कितनी गहरी है लाग तुम्हें, वास्तव में सच्चे जी से है मुझ पर अनन्य अनुराग तुम्हें। यह प्रेम और यह भावुकता जब कभी पुरुष से पाएगी, तो कौन अभागी नारी है बलिहार न जो हो जाएगी। इससे ज्यादा इस समय और हो सकती बात न उत्तर में, निशंक रात में आ जाना चुपचाप आज नाटक घर में। कीचक अति हर्षित हुआ इन वचनों के साथ, मानो संपत्ति स्वर्ग की आज आ गई हाथ। बोला है चंद्रान ने विनती कर स्वीकार, प्रेम सिंधु में डूबते मुझको लिया उबार। राजा विराट की नगरी में नाटक घर था शोभाशाली, दिन में होते थे खेल जहां निश में सब रहता था खाली। निर्माण हुआ था इस घर का बस्ती से बाहर उपवन में, बस वही पहर भर रात गए कीचक पहुंचा प्रमुदित मन में। वह रात परम अंधियारी थी पर उसे परम उजियाली थी, दुनिया की आज हर एक चीज उसको सुख देने वाली थी। नाटक घर में जब ही वह हुआ प्रविष्ट अधीर, सम्मुख उसके आ गए तभी भीम बलवीर। मुस्करा कर बोले भीम सेन, आइए बहादुर सेनापति, वल्लभ सेवा में हाजिर है बैठिए बहादुर सेनापति। सैरंध्रे कपड़े बदल आती आती होगी शंका न करे, यह रात अनोखा फल देगी मैं कहता हूँ चिंता न करे। कुछ देर प्रतीक्षा करने में जो समय न सुख से कट पाए, तो चलिए फिर हम दोनों में तब तक एक कुश्ती हो जाए। कीचक ऐसे वचन सुन विस्मित हुआ अपार, सैरंध्रि के मिलन में यह कैसा व्यापार। लेकिन उसने शीघ्र ही जान लिया सब हाल, समझ गया वह चल गई सैरंध्री यह चाल। क्रोधानल मन में जगी इस विचार के साथ, आगे बढ़कर भीम पर छोड़ा उसने हाथ। भीम सेन ने भी तुरत तज मन का संकोच, कीचक को भुज पाश में कह कर लिया दबोच। बोले तूने जब समझ लिया तो बात न छुपने पाएगी, ले सुन सैरंध्री अभी नहीं आई है और न आएगी। सच तो यह है अब कहता हूँ जो बात छिपा कर रखी है, सैरंध्री जिसे समझता तू सैरंध्री नहीं द्रौपदी है।